tratista que está solta principal, barra modista, està sota el principal, va retratar una modista, el tamany natural, ai, i al cap de 8 o 9 mesos, el jove molt agraït va anar a casa la modista vista buscar el retrato petit.